أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. دديتنو لما قبل سلام مناسبت داوي جما قبل كم شيطان لعنتی دا خبر اوکلا چه زبا د ټول اولاد دا آدم داغی بهکندی با کوما الا قلیلا مگر لغندی نو اغل لغندی اولاد سوک دے داغی بیان اللہ کیا دا اللہ تعالی مخلصین بندگان دے اللہ فرمائی ان عبادی یقیناً بندگان زما چی دی نٹول اللہ بندگان دی ہدلتا مقربین بندگان مراد دی کلچہ اللہ زانت نسبت کی یہ نسبتی ذکر کی نزاغین مقرب او نزدی او نیکان بندگان مراد دی اللہ فرمائی یقیناً نیکان بندگان زما خالص بندگان زما لیس لکا نشت استاد پر اے شیطانا علیہم پدی باندے سلطان ستاکتو او غلبا آدھ سلطان او دھ طاقت نمراد داندے چھ وسوسا نشے جو دے وسوسا چی خدا سے وسوسا چی اگئی تے بالکل دھ توبی تو بیگ ملو نشی خبرم زیان ترالا نو دا سنی شکی ده ورنه دغه وسوسه په صحابه هم چلی دلی په نیکان اولیا هم چلی گی خدا سی وسوسه او دا سی چال کی شیطان دا نیک بندواجی چی بلکل توبی طرف تا اتفاتو نشی آده توبی توفیق و تا ملو نشی بلکل پا غلط لارا بندی والی نچه کم مقرب و مخلص بندگان دا اللہ تلا دی پا غی بندی دا سی سلطانت و غلبت شیطان نچلی گی اغی دک وسوسه راشن داریک اغی بیدار شی اللہ تعالی یاد کی تذکرو فإذا هم مبصرون وکفا بربک وکیلا او کافی دے ربستا اے پیغمبرا وکیلا کار سازون کی چکم نیکان بندگان پا اللہ باندے اعتماد کی فا اللہ توکل کیو دا اللہ نخفل حفاظت واری اللہ خفل کار ساز گرزی نا اللہ جل جلال ہو کافی دے فکار سازون کے دخپلو نیکانو بندگانو دپارا ربکم اللذی اللہ ٹولو بندگانو تا ترغیب ورکے بندگانو استاسو رب کم دے اللذی اغرب دے دیتا دلیل عقلی وائی او دلیل عقلی تو استماوی لیو پا اللہ جل جلال ہو پایات کدا سے مضمون ذکر گئی شپائی کے انسان اخپل عقل استعمال کی نا اللہ جل جلال ہو ذات پی جندیشی نو اللہ فرمائی ربکم اللذی یزی لکم الفلک اے اہل مکہو رب ستاسو اغزات تے یزی چی روانوی تاسو لکم ستاسو لرا الفلک کشتے فی البحر پہ سمندر کی لتبتغو من فضل دفار دے چی تاسو لٹوے دا فضل دا اللہ نا پا تجارت سرا پا گٹی وٹی سرا پا میانو سرا پا بل ملک تتلو سرا نور پایده گٹی وٹی سمرچی دا اللہ نعمتون و فضل و مہربانی دی آتا سو سمندر کی پکشتوں کی کینے اغتلب گئے لِتَبْتَغُوا جُلَتَوِ مِن فَضْلِهِ فَضَلْ دَا اللَّهَنَا اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یقیناً دکا اللہ تعالی چی دے کان بِكُمْ دے پتا سبانی رحیمہ مہربان او دیر رحم کون دے اتاس تکم ضروریات تی اگر اتاس تو متصحر آسان کری دی اتاس تو در کری دی اگر چی اگر پا سمندر کی سفر اولی ندی او دا آگی دا پر کشتے اولی ندی او پا سمندر کی دن خوراکونا میان وغیر اولی ندی اپا تاسو مہربان دے گئی. اب یا اللہ جل جلال ہو دے مشرکانو تا ترغیب ورکی ہو ددئی او بد عملی ذکر گئی او دیتا ددئی پخلیبانی دا توحیدی او فائدہ مخکارا گئی. اغا سنگا نو اللہ پرمائی ویزا مسکم الضر فی البحر هر کل چور سیگی تاسو تا الضر و ضرر ضرر نمراد اگر کاوی دے اغا تیزی ہواگانی راشی سختی راشی جاز کشتے اڑی گراری گی فی البحر پس سمندر کی نو ضلع غائب شیستاسو دو ظلونو نمنع سوکو تدعونا چه تاسو بلائی الا ایا مگر صرف اللہ اغبی اس تاسو دو ظلونو نا نیری آیا دوائی بیاد آغا تذکرے گا زکرہ مشرکان بمچه سمندر کی گیر شو ندائی بوی خلیسو خالص توحید اختیار کے بس دی وقتی بود مایا دا دائی تم پتا وچه پدی سمندر کی بود نجات نور کی مشرکو بیاد زکرہ اللہ در بود شریک منم وچه کلب سمندر کی گیر شو ندائی بوی خلیسو دی اخلاص نکاروالے ریٹیم کی خبرم زیان تالا نو ټول بچ رب د الله جل جلاله تذکره او ځان شروع کړي نو چې کله به سمندر نو وتل نو بیا به راځو کو بیا به شرک شروع کړو نو الله ورته دا شیکو کوي ترغیب وته ورکوي ګور تاسو په خپل د توحید پیدا وینه استاذ دا یو غلطی ده چې تاسو خپل باندې مخصوص کړي توحید پیدا او چې کله د سمندر نه راوځي نو بیا توحید خالص پرې ده به شرک طرف ترجو کوي. نو اللہ فرمائی اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون غائب شی استاسو دزلون ناسو کو چه تاسو عبادت کے بلا الا ایام اگر اللہ ناغا یادوائے فلما نجاکم الالبر هر کل چه نجات در کی دغر کی دونا الالبر دیو چه طرف تا دو چه کناری تراشے نو آرستم اللہ اتاسو یارازو کے دا اللہ دا توحید نا اغا والے کے بیا شرک طرف تلال شے وکان الانسان کفورا الله جل جلاله فرمایدا انسان نا شکر دی یاراز ولي کوي کوه کدا داږي وځي دا وکان الانسان ددا انسان کفورا نا شکر انکار کوونکې او کفر کوونکې. الله فرمایي چې اوچه تخراله نج څنګه سمندر کې دا الله په کنټرول کې ونه اوچه هم دا الله جل جلاله د طاقت نه بار نه. نو اللہ فرمائی آیتا صبح امن کی شیخ اللہ جل جلال ہو دو اوچی او طرف پتا صبح نکینے ینے امن کی کہہ دے نشے کا سمندر کے ام تحت القدرت دا اللہ تلاوے او کپو اوچے بانے ام تحت القدرت دا اللہ تلاوے نشیر کو لگو افامن تم آیتا صبح امن کی شیخ این یخ سپا بکم دا کہ کینی تا صبح اندی اللہ تلا جانب البر او طرف دو اوچی او یا تاسو کې یورسل علیکم یا به تاسو امن کې شي کله الله رولي کی تاسو باندې حاسبن اباران نه کانو حاسب داسې تیز هوا رولي کی چې تاسو باندې کانو بمبار کی مزری معنا کوي ری حنجر می بل حسبا یعنی داسې هوا ترولي کی چې تاسو باندې کانو بمبارو کی تاسو باندې کې شي نک سمندر نه روته د توحید خالص په سبب باندې نو پوچھے کم نشے پامن کی کہہ دے او دا فیزانم نشے پامن کی کہہ دے کہ اللہ او باڑی نو ہوا برولی کی بمبار دکانو بہو کی سم ملا تجیدو لکم بیا بتاسو انمو میں دخپل زان پر وکیلا سوک کارساز ان کے سوک حفاظت کے ان کے دے غر کے دونا او دکانو دے باراننا بیا ہم اس سوک نشی بچ کولے زکا چے کلا اللہ جل جلال ہو دے او کار ارادو کی نو دا آگے واپس کون کے سوک نشتا لا راد لفعله یفعل ما یشا فعال لما یرید چه کلا اللہ ارادو کی دا کانو دا باران یا دا اوچی دا طرف دا کینولو دا دنساولو نسم لا تجدو لکم وکیلا بیا بتاسو انمو میں دا خپل زان دا پارا وکیلا کار سازون کی. ام امنتم ان یعیدکم او یا با اللہ تاسو امن کی شئر یعنی نشی امن کی کہہ دے دے خبرنا ان یعیدکم دا چی واپس کی اللہ تعالی تاسو لرفیح پدی سمندر کے تارتن اخرى یوبل کرد بیادل کار رفیخ کی او چې کار در رفیق کی او مستم کی نفیرسل علیکم قاسفا رولی کی اللہ تعالی دوبارہ پتا سو باندے قاسفن اگا توپان قاسف ماتون کی تو عربی کی اگا ماتون کی من الریح دا حوانا دا جاز دلمات کی ٹکڑی ٹکڑی کی فیغر کا کم تاسو غرق کی بما کفر تم پا سبب دے دیشی تاسو کبر کر دی اللہ وی زکا دغا اوچے کی امن کی پاتشے دز مکے کم غرق نکی نو دین خبری نا امن کی اللہ بدل بیا کر را پیدا کی سمندر تا بم واپس کی او دوبارہ بدل بانی ماتون کی حوارا ولی داغی پا سبب بم غرق کی کشتے بدل ٹکڑی ٹکڑی کی تباب کی دین اب امن کی شے یعنی نشے امن کی کہہ دے بیام دا اللہ دا قدرت او دا طاقت لان دے سم ملا تجدو اللہ وی بیا بتا سونمو میلکم دا خپل زان دا پارا علینا پمونگا باندی بیهی پا سبب دا دی غر کی دو او دا دی تن دی هوا تبیع سوک مددگار چه ستاسو سوک تابی شی ستاسو سوک مددگار شی زمون نبدل والی اللہ وی بیا با دا خپل زان دا پارا زمون پا مقابلہ که پمونگا باندی پا سبب دا غر کی دو چه مونگ دا سرو کلو نو تاسو با نو نمو میں سوک مددگار سوک تابی چه ستاسو تابی شی ستاسو دا پارا اللہ وی زمون نبدل والی بیادا سوک پیدا کولے نشه ولقد کرمنا بنی آدم ها اللہ وی مونگا فضیلت ورکڑ دی دوس اللہ ترغیب ورکی ایمان طرف تا فذکر دا شرافت سرا انسانی شرافت اللہ بیانی گور اللہ تاست شرافت در کڑ دی ایمان نر دا اللہ نبچ که دی نشه ایمان را لی اس وی اللہ شرافت ویزت در کڑ دی نو ایمان را لی نور بکیمتی شه ولقد کرمنا بنی آدم اللہ وی مونگا عزت ورکڑ دے بنی آدم اولاد دا آدم دا نمو والا کائنات ٹولتا بے کڑ دے خان انو وحملناهم فی البر اللہ وی مونگ دی سوار کڑ دی فی البر دے پہوچکے نو پہوچکے پس بانے سوار کڑ دی آغا سیکل دی موٹر سیکل دی گاڑی دی آدھا گرانگی جازو ندی ٹول اسباب اللہ پیدا کڑ دی او دے تیزان لسیزنو جوڑی او پاگے بانے سوری اوز دا دی دا ماده و مٹیریل او دی انسان تا سو چاور کرده اللہ ور کرده نو پوچه کم اللہ وی دی منگ پا مراکب و پا سورلو بانی سور کرده والبحر و پا سمندر کی گورا کسو کوئی که اوخ اللہ نتا بی کول انسان بتا بی کرده یو اوخ کو پا دی پورا کری باندی را خداشنو کنٹرول کولی نیشه خبر آده اندرا لگنی یو اصو لیلوی ساروی دی اللہ تا بی کرده وحملناهم فی البر والبحر او په سمندر کې په کشتو باندې په جازونو لانچونو ټوپونو وغیرہ سمره سيزونه الله تعالی اسباب پیدا کړی دي پاګې باندې انسان سواری کوي په سمندر کې ورزقناهم من الطيبات الله وی مونږ رزق ورکړل دي ته من الطيبات دوم د سيزونه ګور نفرت او کرکه تین راځي پاک اومه د بهترین خوراکونه هغه نه ځان ځاله کړه چا نه ته ګور کنه ګندا او سيزونه خوري خاپره خوري نو اوس په کې وایرس لګیدلی کرونا وائرس پس زرگونو خلق پاگے کے اغا متاثر دے او دا کرنگے پس سونو پکی وفات شل مرداری نددی وجنا اللہ جل جلالہو بنی آدمانو تا مسلمانانو تا پاک پاک خوراکونو ورگڑی سوک دین اسلام قبلی امدہ امدہ خوراکونو اللہ جل جلالہو اغیت ورگئی اجی سوک دین اسلام نا قبلی خوراکونو تا اللہ ورگئی خو امدہ و پاک خوراکونو اغیت جونکی دے اسلام تعلیمات نا قبلی گنده خوراکونه که داغی پوجه بانده غیط نقصان آترسی نو امده و فاق خوراکونه اللہوی منگور کردی وفضل اللہم علا کثیر من من خلقنا تفضیلا اللہوی منگ فضیلت ورکرده دوی تا علا کثیر ان پاڑیرو بانده من من داغ مخلوقاتونا خلقنا ہو چه اللہوی منگ پیدا کردی تفضیلا پا فضیلت ورکولو سر نگور انسان دا اشرف المخلوقات تده اگینی خبره دغه جسم ته وګوره دغه حسن ته وګوره دغه خلقت ته وګوره دغه اندامونو ته وګوره دغه پدې کائنات باندې بادشاہ ته وګوره دغه پدې کائنات کې خوراک ته وګوره ټول حیوانات هغه مفرد خوراک استعمالي یا وخخري یا بوسکري زیات نه زیات ټول ادب کې واشي ریشن سیزر اون کې دا ټماټر دی دا پیاز دی دا دنیا دا ادرک دی دا داشره دا داشره او مجموعه خوراک خبرم ځان ځان کو خوراک ته وګوره ک لباس ته وګوره ک حسن ته وګوره ک جمال ته وګوره ک د پات کې دو زه ته وګوره نو د ټول حیوانات او جسمن په اعتبار د خوراک په اعتبار د مسکن په اعتبار د کائنات باندې د بادشاہه کولو داغه نه د پیدا او اغستو د انساني سترګ او ذهن او عقل ته ظاهره خبره ده چې په دې ټولو باندې الله جل جلاله د انسان تصور کړي فضیلت ورکړي او دا ټول د انسان د پاره خادمان ګرځولي انسان خدمت کوونکی ور څومره لولې حیوانات انسان خوري اوخ دې دې واخ خوري هغه نه دا د انسان فضیلت او بل طرف ته وګوره فرشتو ته وګوره نه پاغې کې صرف عقل او شعور دې پای کې شهوات نشته خبره نه دا چې دا راشه خوب شي دا مټي دا دې نه مټي په سیمنډي ونه مرچي کې په سیمنډي بھائی کہ اللہ جل جلالہ وکل شعور پا ہم اے رے خوش حوانیت پکی نرے بل طرف تا حیوانات تو تاو گورا پا اغی کہ اللہ جل جلالہ شہوات ای دی ہوا کل پکی نرے اولا زندہ میتیاز بھو کی پکی بھو دی شولے آکل او پہم پکی نشنا او شہوات پکی ہی واخد چیوی نو بیا کڑائے گئی خبر ہم زندہ لگنا تاوی گیرا تاوی گیزا کتا گیڑ شہوات اغا پکیشتا دا شرمگا شہوات پکیشتا او عقل او پهم بګینشت انسان دی الله د ته فضیلت ورکړي دواړه صفته ورکړي پد کې شهواتم دي او پد کې عقل او پهم هم دي نو پاکل پهم باندې د کائنات مخپل خواہشات پوره کړي خبر مې انداله د کې الله جل جلاله دواړه صفاته یې دي نو پخپل عقل او پهم سره خپل شهوات پوره کوي او اداغه حفاظت هم کوي او اداغه کنټرول هم کوي او هغه صحیح څه کوي استعمالوي بیا دا اخیری خبره یا رساده چې دا خبره خو ظاهره ده چې د جناتو نه انسانان دا افضل دي انساني جنس بیا انسانان د فرشتو نه افضل دي او کني دي نه کې علما تفصیل کوي علما وايي چې کوم خاصه فرشتي دي چې کوم انبیا دي هغه د ټولو فرشتو نه افضل دي خواص البشر انبیا دا د ټولو نه افضل دي بیا ورپسې دویم نمبر سټیپ کې خواص د ملائکو دي دا عام مسلمانانو د نیکانو بندگانو نا او د نیکانو بندگانو خواص الملائکه بهتر دي لولم بیا شو نو بیا ور پسې غټي غټي پرشتو مرتبه ده لکه جبرئیل شو میکائیل شو اسرائیل شو وغیر وغیر علیهم السلام دریم نمبر کې بیا د عام پرشتو نا نیکان بندگان بهتر دي یو نیک دی ولی دی الله ناغه د عام پرشتو نا بهتر دي بیا د عام مسلمانانو نا اغا عام پرشتي اغا بهتر دي بیا دا عام مسلمانان چې دي هغه د نورو پرشتونو لاندې خدا دا عام انسانانو مراد دادی چې نیک عمل کوي پوساکو پوجر خو دې د حیواناتو نه لاندې اولایک کل انعام او بشاند چرپایانو دي چرپایان خو په خبره باندې پويږي خپل لار خپل مقصد د ژوندۍ وته معلومي او چې کم انسان خپل مقصد د ژوندۍ نه معلوم نه د پرشتینه چرته بهتر کې دی خبر هم ځان تعالی دا عام انسانانو نه مراد هغه چې خپل نیک اعمال کوي نیکان بندگان دي نو هغه په اخیری سټیپ کې چې کوم عام انسانان دي په اخیری سټیپ کې دي چې خپل فرایز او عمل هغه کوي او چې کوم پوجار دي نو خو د حیواناتو نه ملان دي پرشتو نه چې تفضل دي رب کی تفصیل له الله تعالی علم حجی کوم نه خاندان نشه ان عبادی یقینا الله فرمای بندگان زما چدی لیس لک نشتر استاد پر شیطان علیم پدی باندې سلطانن سغلب او طاقت چې مکمل گمراه کی توبهونه باسی مې توفیق ته ملو نشي وکفا بربک او کافی در ربستا وکیلا کان سازون کے حفاظت کون کے ربکم الذی ربستا سو پالون کے ستا سو غزاد تے یز جی چروا نوی لکم ستا سو پرال فلکا کشتے پل بحر سمندر کے لتب تغود پار دے چولٹوے من فضلی د فضل دا اللہ نا انه یقینا الله تعالی کان بكم ذ پتا سبحان دې رحیم ډیر مهربان و اذا فاغ واسکی مسکم الضر چ اورسیږي تاسو تس zarar پل بحر سمندر کې نو ظل غیب شستا سد زلونو خیالاتنا من اغبوتان تدعونا چتا سوی بلا الا ایاهو مگرنا اللہ تعالی اغا یاد رہا بیا وی خلیسو توحید اختیار کے فلما پسر کلا نجاکم چنجاد در کتا ستا دغر کے دونا الالبر ریو چی طرف تا آرستم توحید نیرازو کے شرک طرف تلال شے وکان الانسانو دے انسان کفورا نشکر کفر کا ان کے افا منتم آیا امن کی بشے نشے امن کی گرے ایخسی پا بکم دا چکی نوی تاسوب بکم تاسو باندے جانب البری او طرف دوچے او یرسل علیکم یا رولی کی تاسو باندے حاسبا اغتیز ہوا چی کانی در باندے ہو رہی یا باران دکانو ثم لا تجدو بیا بتا سنو نمو میں لکم خپل ځان لپاره وکیلا سو کار سازون کې بچکون کې د غر کې دو او د باکانو د باران ام امن تو ما یا تاسو به عمل کې شه آیا تاسو به عمل کې شه ان یعیدکم دا کتا سلر واپس کې فیه پر سمندر کې تارتن اخرى دوباره یو بل کړه دو فیرسلا بسرولیگی علیکم پتا سبانده کاسفنا توفان ماتون کی ہوا تیزا ہوا تیزا من الرحی دا حوانا فیغرککم پستا سغر کی بیما کفر تم پسبب ددی چکو برم کڑے ثم لا تجدو بیا بتا سونم مالکم خپنزان لرا علینا پمونگ باندی بیہی پسبب ددی غر کی دو ددی ہوا تبیع سوک مدد کو ان کے چیزمون نبدلو علی زان لبا پیدا نکے سوکو ولقد کرمنا اللہ وی تحقیق سرا کرمنا منگ عزت ورکڑ دے بنی آدم اولاد آدم تا وحمل اللہم اللہ وی منگ دی سوار کڑی دی بالبحری بالبری پو اچکے پسور لو باندے والبحری او پس مندر کے پکشتو اجازنو باندے ورزقنا ام اللہ وی منگل ترزق ورکڑے من الطیبات دا ام دا خوراکوننا وفضلنا ام اللہ وی منگ پزیلت ورکڑے دیتا علا کثیر ان پاڑی رو باندے ممن دا مخلوقاتنا خلقنا اللہ وی چی منگ پیدا کلی تفضیل پا فضیلت سر کولو سرا یا اولین یا خیر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم ساکین یا اللہ ہم کے سید عافیت برات و نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی اللہ ہم کو پل نیکان و بندگان و کیو گرزیں یا اللہ ستا حلال لذکرات نصیب کی اللہ توحید خالص بانی ہمیشہ ہمیشہ بات کی یا اللہ کم عذابون جستا دو چید اللہ نے ذکر شکری مخدر محفوظ کی یا اللہ کم کرامت چید بنی ادم دور کڑے یا اللہ کریم مخدر منگا دک کرامت و شرافت یا اللہ کریم مخدر لدے پتقاضو بانی منگ راولی اللہ تزمون راضی شی صلی اللہ تعالیٰ نخیر خیر